Az elnök beszél. Itt az elnök beszél. Az apály és a dagály. Az éjszakák és nappalok váltakozása csak néhány dolog azok közül, amit mi irányítunk. Van egy ország, egy ország, amelyet büszke férfiak és pompás nők kormányoznak. Van egy álmod. Egy asztalról álmodok, amelyen van egy aranát. Minden nap. Az apály és a dagály. Az éjszakák és nappalok váltakozása csak néhány dolog azok közül, amit mi irányítunk. A többi cowboy lebukja. From the ghetto, you know that he's a sinner. And oh Lord, put a blessing on and help me pray for one sinner from the ghetto, from the ghetto. Remember me, I'm a warrior.